Zion y Lennox. You know how we do, man. Let's do this. Come on, Daddy, Daddy. Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy porque fue la que siempre quise. Yo voy, voy, voy si estoy con ella no es un crimen. Yo voy, voy, voy. Δεν μας αρέσει, ξέρετε, πάρα πολύ να λέμε σα και είναι και ένα από τα στοιχεία αυτής της κυβέρνησης που νομίζω ότι διαφοροποιεί και θα διαφοροποιήσει και στα ιστορικά βιβλία. Μας αρέσει πολύ περισσότερο η λέξη να. Δηλαδή να κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες και να λέμε είναι έτοιμο ιδού. Μας αρέσει πολύ περισσότερο η λέξη να. Δηλαδή να κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες και να λέμε είναι έτοιμο ιδού. Ο Νυμφίος έρχεται. Είναι ο Πιερακάκης αυτός, ο υπουργός, ο οποίος και ανερχόμενος στέλεχος αυτή την παράταξη. Από άλλου ξεκίνησε και αυτός και αλλού πάει, και ο Λοβέρδος από σήμερα έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ότι δεν ανήκει εκεί. Αλλά φεύγουμε από αυτό, θα έρθουμε μετά τις διαφημίσεις γιατί έχουμε άλλες φούργες. Είναι ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος μας λέει ότι δεν τους αρέσει το θα, αλλά τους αρέσει το να. Οπότε να το υλοποιήσουμε. Δεν μας αρέσει, ξέρετε, πάρα πολύ να λέμε σα και είναι και ένα από τα στοιχεία αυτής της κυβέρνησης που νομίζω ότι διαφοροποιεί και θα διαφοροποιήσει και στα ιστορικά βιβλία. Μας αρέσει πολύ περισσότερο η λέξη να. Να. Μας αρέσει πολύ περισσότερο η λέξη να. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε, παιδιά, όλοι μαζί για το τρία, ε. Ένα, δύο, τρία. Επειδή του αρέσει το να, όχι το θα, δεν έχουμε θα, του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Κανείς δεν λέει αυτό. Όλοι, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, λένε να τους ρίξουμε κανένα φάσκελο. Οπότε πολύ σωστά ο Πιερακάκης ζητάει το να και να, τα πήρε τα να, όχι μόνο σε φάσκελα. Γενικώς κινήσεις των χεριών από πάνω ως κάτω, από κάτω ως πάνω, πέρα, δόθε, κήθε. Όλα αυτά με ένα να συνοδεύονται. Σωστή η έκκληση του κυρίου Πιερακάκη. Και πολύ σωστές και οι απαντήσεις που απλόχερα δίδονται και τα δώρα και αυτό που ζητάει ο ίδιος. Τα να δηλαδή. Να, Λόλα, θυμόσαστε, ένα μήλο, δεν λέγαμε τότε. Έχει αλλάξει λίγο. Να, Λόλα, ή μάλλον Λόλα, να, ένα σκάνδαλο. Να, ένα, μια μίζα, για τη Λόλα πάντα. Όμως, εν προκειμένου, η Λόλα λέγεται Πόπι. Πόπι Σεμερτζίδου είναι το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνη κοινοτικών πόρων. Αυτά είναι τα ωραία, ότι έχουν και ωραίους τίτλους όλοι αυτοί, σχετικούς πάντα με το αντικείμενο. Γενικώς απασχολεί πάρα πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μας ήρθαν αυτά, γιατί εδώ η Ελληνική Εισαγγελία έχει άλλο να κάνει, να ρυθμίσει τα θέματα των τεμπών. Οπότε όλη η ενέργεια πάει προς τα εκεί, να βάλει δικούς της και όλα αυτά που γίνονται. Θα έρθουμε και σε αυτά. Οπότε μας έχει έρθει από υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ μπροστά και ήρθε τώρα και η αρχή που ψάχνει τι γίνεται με την κυρία Σεμερτζίδου και θα έχετε ακούσει κάτι Φεράρι, κάτι Πόρσε, από εδώ και από εκεί κάτι εκατομμύρια πάνε και έρχονται και βγαίνει ο σύντροφος της κυρίας Σεμερτζίδου, ο κύριος Χρήστος Μαγειρίας χθες και λέει. Όταν αποδειχτεί ότι ο κύριος Μαγειρίας έχει δίκιο, θα σπλακώσει εισαγωγές και εισμηνήσεις και μετά θα λέτε επί 40 μέρες και εσείς συγγνώμη στην οικογένεια Μαγειρία και σίγουρα θα πληρώνετε. Έχω αρκετό πολύ αίμα και πάρα πολύ δίκιο για να μπορεί να με πνίξουν τα δημοσιογραφάκια και όλοι από πίσω που κοιτάνε να χτυπήσουν μια κυβέρνηση του Μητσοτάκη και να λένε οτιδήποτε για μένα και για τη σύντροφό μου. Για σαν για τη σύντροφο δεν μας απασχολεί. Για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι το θέμα. Έρχεται εδώ άνθρωπος να υπερασπιστεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μην χτυπάτε την κυβέρνηση μέσω των ιδίων, εδώ του συντρόφου και της κυρίας Σεμερτζίδου. Ακούσαμε τι δήλωσε χτες στα τηλέφωνα. Θα αρχίσουν και αγωγές, θα πέσουν και μηνύσεις, που έλεγε και η Αμαλία στο παραπέντε. Όμως και η κυρία Πόπη Σεμερτζίδου που βγήκε χτες ήταν πολύ συναισθηματική, να το πούμε. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσαν τα χρήματα. Δεν είχαμε δικαστεί αυτοί που δικάστηκαν και βγήκαν δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή. Φάγανε αυτοί και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας. Δεν τους σκέφτεται κανείς. Εγώ με κάνει τρομερή εντύπωση. Εγώ τώρα παρέδινα αυτοκίνητα και με παίρναν τα καράλια και αυτά και λέει σας δεσμεύσω όλα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Παράζει η καρδιά όλων. Δεν σκέφτεται κανείς τους γονείς της κυρίας Σεμερτζίδου που κάθονται και διαβάζουν και ακούνε το αποτέλεσμα του ελέγχου, όχι δημοσιογραφικές πληροφορίες, που λέει κάτι, για κάτι εκατομμύρια. Βέβαια, οι γονείς βλέπαν τις Φεράρι να περνάνε και τις Πόρσε, νιώθαν καλά. Είχαν κάποια αγωνία, ότι κάτι. Πώς Όλα αυτά μέσα σε πολύ λίγα χρόνια αποκτήθηκαν. Με τη δουλειά δεν αποκτώνται όλα αυτά. Το ξέρει ο καθένας, οι γονείς περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, εδώ η κυρία Σιμερτζίδη είπε αυτά. Να ακούσουμε τώρα από τη φωνή της Ιωάννας Μάνδρου τι ακριβώς ακούν οι γονείς. Τι βρήκε ο έλεγχος της αρχής για το ξέπλυμα? Mm-hmm. Βρήκε ότι οι άνθρωποι αυτοί πήραν από το 19 μέχρι το 24 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις για αγροτικούς και ακτινοτροφικούς σκοπούς. Μας αρέσει πολύ περισσότερο η λέξη «να». Να, Λόλα, ένα λαμόγιο. Το 1,5 από αυτά, το πόρισμα της αρχής λέει, ότι διοχετεύθηκαν σε άλλες δραστηριότητες, όχι αυτές για τις οποίες αιτήθηκαν και αυτές για τις οποίες εισπράχθηκαν. Μας αρέσει πολύ περισσότερο η λέξη «να». Να, Λόλα, ένα σκάνδαλο. Γι' αυτό το λόγο η αρχή προέβη σε αυτή την ευρύτατη δέσμευση για να καπαρώσει, να κλειδώσει το 1,5 εκατομμύριο που θεωρεί ότι πήγε για σκοπούς μη νόμιμους. Αποκλείεται υπεύθυνη κοινοτικών πόρων, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει φωτογραφηθεί με τον Άδων Γεωργιάδη, με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Στήριζε το κόμμα των αρίστων. Να φύγουν οι προηγούμενοι και να έρθουν τούτοι που είναι άριστοι, που έχουν εφαρμόσει και αποτελεσματικοί, όχι μόνο άριστοι, που έχουν αρχές. Η παράταξή τους δεν είναι μια παράταξη λαμογιών. Όπως λένε οι ίδιοι με κάθε ευκαιρία και συνεχώς το επαναλαμβάνουν, ότι είναι μια παράταξη με αρχές. Οι οποίες δεν τις περιγράφουν, λένε ότι έχουμε αρχές χωρίς να λένε ποιες είναι οι αρχές. Γιατί μπορεί μια αρχή να είναι κλέψε. Αρχή είναι και αυτό. Δεν μας λένε ποτέ τις αρχές, παρά μόνο και πάντα λένε ότι υπάρχουν αρχές. Αυτό το κόμμα λοιπόν, έτσι όπως το περιγράφει εδώ και η Ιωάννα Μάνδρου, έτσι όπως το περιγράφουν οι έρευνες που έχουν γίνει και κυρίως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί περιμένουμε και άλλους 10. 8 θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, οι 2 θα είναι άλλου κόμματος. Περιμένουμε και για αυτούς τους βουλευτές να έρθουν τα στοιχεία πάντα από το εξωτερικό. Η Ελληνική Εισαγγελία έχει δουλειές. Σε αυτό το κόμμα προσχώρησε σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος. Πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. Ήταν ένας σοσιαλιστής μεγάλου βεληνικούς, ένας παθιασμένος μαχητής της κοινωνικής ισότητας, των δικαιωμάτων. Είχε αρχές. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος και αυτός είχε αρχές. Και θυμόμαστε, ήταν στο Πασόκ μέχρι πριν λίγο καιρό και έκανε τις περίφημες δηλώσεις. Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους σε έναν αγώνα για την ολική επαναφορά με το Πασόκ. Αποδείξαμε ότι ισχύει ένα σύνθημα παλιό. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Γιατί Ελλάδα χωρίς Πασόκ δεν γίνεται και τώρα πια αποδεικνύεται κάθε μέρα στην πράξη. Το Πασόκ του 21ου αιώνα, για το οποίο εγώ μιλώ, δίνει προοπτική για το μέλλον, γιατί είναι υπερήφανο για το παρελθόν του. Για πάντα Πασόκ. Ήρθε η ώρα για το Πασόκ του 21ου αιώνα. Για πάντα Πασόκ. Με όνομά μας το Πασόκ και σύμβολό μας τον ήλιο, χρώμα μας το πράσινο, θα υπερδιπλασιάσουμε τα ποσοστά μας και θα νικήσουμε τον ιδεολογικό και παραδοσιακό μας αντίπολο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Για πάντα Πασόκ. Καραγιώζης. Ήταν το μουσικό θέμα που ακούσαμε, όπως το καταλάβατε, είναι πολύ γνωστό. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος λοιπόν σε αυτή την κατηγορία των πολιτικών που αλλάζουν, μεταπηδούν, φοράνε όποια φανέλα χρειαστεί όταν δεν έχουν κάτι να προσφέρουν, και από το Πασόκ πήγε στον ιδεολογικό αντίπαλο, όπως έλεγε τότε. Ήταν και υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ και όλοι τότε λέγανε ότι είναι άνθρωπος του Μητσοτάκη μέσα στο Πασόκ, για να μπορεί να έχει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ένα αποκούμπι όταν χρειαστεί, μια πατερίτσα. Και τελικά πήγε ο ίδιος εκεί και δεν έδωσε τη μάχη που περιμέναμε όλοι κατά του ιδεολογικού αντιπάλου που είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά έγινε ο ίδιος ο ιδεολογικός αντίπαλος, μπήκε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η σαπίλα, αυτό ο συρφετός που μετακινείται από το ένα κόμμα στο άλλο με φοβερή ευκολία και με το ίδιο πάθος, εκεί που έλεγε για το Πασό και με το πράσινο το χρώμα, θα λέει τώρα με τη Νέα Δημοκρατία και το μπλε το χρώμα, όπως το έχουμε ζήσει και με άλλους. Τους βλέπουμε, τους ξέρουμε από πριν, τους βλέπουμε πώς κρατιούνται, πώς κοιτάνε τα επόμενα και το μόνο που προσπαθούν να καταφέρουν είναι προσωπική τους βολή και βόλεμα, όπως βλέπουμε και ξέρουμε. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά, γιατί έξω από τη Βουλή που συμβαίνουν αυτά, βέβαια ο Λοβέρδος δεν είναι τώρα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί και να μπει με την έγκριση των Νέων Δημοκρατών. Στο προάβλιο του αγνώστου στρατιώτου, εκεί που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών των Ντεμπών, ένα άτυπο μνημείο, στο όνομα Ντένις Ρούτσι, ο πατέρας του, ο Πάνος Ρούτσι, από χθες έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, έχει βάλει και τη φωτογραφία, με αίτημα δικαιοσύνη, το κλασικό αίτημα που είναι αίτημα σε αυτόν τον τόπο και δεν θα γίνει πράξη και σε αυτή την περίπτωση, αποδεικνύεται πια κανονικά, γιατί γίνονται διαδικασίες χωρίς προσχήματα. Και βεβαίως ζητάει και την εκταφή του παιδιού του, γιατί νιώθει, λέει, δηλώνει ότι δεν είναι το παιδί του, θα μένω σε αυτόν τον τάφο. Μια πολύ σκληρή διαδικασία, αν υλοποιηθεί, είναι μια πολύ σκληρή διαδικασία. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος την ζητάει ως ένδειξη απόγνωσης, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, δεν τον συνδέει τίποτε άλλο με αυτήν την υπόθεση παρά μόνο αυτό το αίτημα και αυτή η πράξη. Ο ίδιος λοιπόν δηλώνει. Ζητάτε εκταφή του παιδιού σας. Σωστά. Σας δώσανε μία σακούλα, μου είπατε χαρακτηριστικά, κλειστή. Κλειστή. Ακριβώς. Μου δώσαν μία σακούλα κλειστή, χωρίς να ξέρω τι υπάρχει μέσα. Και μετά από αυτό, μου δώσαν ένα φέρετρο κλειστό, χωρίς να το ανοίξω. Δεν μας επιτρέψανε, σε όλους μας. Αμφιβάλλω τι υπάρχει μέσα αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που γίνανε τα 2,5 χρόνια. Και από τη στιγμή που δεν μας επιτρέπουν, δεν μας δίνουν την άδεια εκταφής, πιστεύω ότι έχει μέσα κρύβονται πολλά. Τι σας είπανε, για ποιο λόγο δεν τη δίνουμε? Ότι η υπόθεση αυτή τη στιγμή είναι ακόμα ανοιχτή και δεν γίνεται να σας δώσουμε την άδεια. Στους άλλους συγγενείς ήταν κάτι άλλο, λέγανε, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Εφόσον λένε που λένε ότι είναι τόσο τα πράγματα ξεκάθαρα και είναι όλα στο φως, γιατί φοβούνται την αίτηση αυτή? Πιστεύω ότι μέσα δεν είναι μόνο το παιδί μου, ή αν είναι καν το παιδί μου μέσα, πιστεύω ότι θα βρούμε ακριβώς αυτό που ψάχνουμε τόσα χρόνια, ότι το παιδί μου έφυγε από κάη και μάλλον από κάτι που είχε μέσα αυτά που λέμε έφρεκτα υλικά. Και το άλλο είναι ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα μέλη μέσα, άλλα DNA. Είναι ένα τέλειο το βασανιστήριο όλο αυτό που περνάνε οι γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων, και αυτό το βασανιστήριο το κάνει μεθοδικά η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δικαιοσύνη, με μεθοδεύσεις που πια δεν γίνονται στο φως, στο φως της δημοσιότητας, το καταγγέλνουν και οι ίδιοι από χτες, το έχουμε δει συνεχώς, το καταγγέλνουν και οι συνήγοροι, και πριν ξεκινήσει η δίκη όλα αυτά. Και βγαίνει μέσα σε αυτό το κλίμα σήμερα το πρωί ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, και αυτός από το Πασόκ, με αρχές και αξίες τότε τις πράσινες, και τελικά είναι πιο μπλε από τους μπλε, full to full. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης και τα βλέπει όλα υποδειγματικά. Κυρία Καριστιανού, χθες στη συνέντευξή της, ξέρω δεν απαντάτε στην κυρία Καριστιανού, αλλά η ουσία όμως του θέματος λέει ότι πάτε η κυβέρνηση να στήσει μια στημένη δίκη. Ναι, δείτε λίγο, πραγματικά δεν θα απαντήσω σε αυτό, αλλά. Για το στημένη δίκη θα απαντήσετε, γιατί δεν είναι το λέμε μόνο κυρία Καριστιανού, το έχουμε ακούσει και παλού. Συγγνώμη. Όλη η δικαστική έρευνα μέχρι τώρα επιχειρήθηκε να συκοφαντηθεί και να χτυπηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν αναφέρομαι στην κυρία Καριστιανού ή οποιοδήποτε άλλον που. Λοιπόν. Αποδείχθηκε τελικά ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει με υποδειγματικό τρόπο τη δουλειά της. Δεν υπάρχει αίτημα που να μην το εξέτασε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει, όχι να το εξετάσει ο ανακριτής, γιατί τα αιτήματα όταν υποβάλλονται τα διαβάζονται στο δικαστικό συμβούλιο, εκείνο αποφασίζει. Ναι. Λοιπόν, έγιναν άπειρες τέτοιες διαδικασίες και η υπόθεση αυτή ολοκληρώθηκε. Ο κόσμος τώρα, και πριν απ' όλα θα έλεγα οι συγγενείς των θυμάτων, θα ήθελαν κάποια στιγμή, έτσι φαντάζομαι, να ξεκινήσει η δίκη, διότι στη δίκη αποδίδεται η δικαιοσύνη, δεν αποδίδεται στα πεζοδρόμια. Δεν θα αποδοθεί στη δίκη δικαιοσύνη, γιατί τα στοιχεία που έχουν πάει στην δικαιοσύνη δεν είναι επαρκή. Έχουν κρύψει στοιχεία, έχουν αποκρύψει στοιχεία, δεν έχουν πάρει μαρτυρίες από ανθρώπους που θα έπρεπε. Έχουν κάνει μια τέλεια μεθόδευση. Υποδειγματική είναι η μεθόδευση. Όχι η διαδικασία που λέει ο Φλωρίδης, ο οποίος συνεχίζει σε αυτό το μοτίβο και μας λέει ότι γίνανε όλα. Λοιπόν, η εκτίμηση που έχω είναι ότι έγινε μια υποδειγματική ανάκριση που διήρκησε 2,5 χρόνια. Μπράβο! Από ό,τι διαβάζουμε στα δημοσιεύματα των συναδέλφων σας, των συντακτών του δικαστικού ρεπορτάζ, η δικογραφία αυτή είναι περίπου 70.000 σελίδες. Έχει σοβαρές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ελληνικούς και ξένους φορείς, από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, από σημαντικούς πραγματογνώμονες, έχουν εξεταστεί πάρα πολλοί μάρτυρες, έχουν γίνει επιτόπιοι έλεγχοι, έχουν γίνει εκθέσεις αυτοψίας, έχουν γίνει τα πάντα. Λίγο να ανατρέξει κανείς και να λιεύσει από το διαδίκτυο δηλώσεις, όχι μόνο από το διαδίκτυο, είναι πραγματικότητα, δηλώσεις δικηγόρων, τι ακριβώς σημαίνει αυτό το «τα πάντα» που λέει ο Φλωρίδης, καταλαβαίνει ακριβώς σε ποια χώρα ζει και πώς η δικαιοσύνη συμπεριφέρεται. Θα σας αναφέρω εγώ 2-3. Η εισαγγελία πρότεινε να οδηγηθεί στο ακροατήριο η πρόεδρος της ΡΑΣ, η κυρία Ιωάννα Τσιαπαρίκου, αλλά δεν πρότεινε το γενικό διευθυντή της αρχής, τον κύριο Γιώργο Μουτεβέλη. Ενώ είναι υπεύθυνοι και οι δύο, η ΡΑΣ ήταν η αρχή ρυθμιστική που έλεγχε τους σιδηροδρόμους και θα έπρεπε να ξέρει ότι δύο τρένα πάνε το ένα πάνω στο άλλο για 12 λεπτά. Θα έπρεπε να το ξέρει όλο αυτό και πώς γίνονται οι προσλήψεις και πώς είναι στο σταθμαρχείο και. Οδηγείται μόνο η μία, μάλλον, και μάλιστα ο δεύτερος δεν κλήθηκε ούτε ως μάρτυρας ή στο εισαγγελέας. Δεν θέλετε να διασταυρώσετε από τη συγκεκριμένη αρχή? Τι ρωτάω τώρα, την απλή λογική. Από 2-3 τι ακριβώς έχει γίνει? Όχι, ο εισαγγελέας κατάλαβε μόνο από τη Τζιαπάρικου τι ακριβώς γίνεται, τη άσκησε και τη δίωξη. Τέλος. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, παρά τις καταθέσεις υπηρεσιακών παραγόντων που κατανόμασαν ευθύνες στους γενικούς γραμματείς του Υπουργείου, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε γενικούς γραμματείς. Ούτε και αυτοί ξέραν. Καλά, ο Καραμαλής δεν ήξερε, όπως μας είπε. Και είναι ντροπή να τον κατηγορούμε. Οι γενικοί γραμματείς δεν τους έχουν περιλάβει στους κατηγορούμενους και σύμφωνα με το υπόμνημα των συγγενών είναι σαφές πως γνώρισαν όλες τις εξελίξεις και άρα είχαν άριστη εικόνα της κατάστασης και των ελλείψεων στις υποδομές. Άλλωστε έχουν έρθει και 90 χαρτιά από τους συνδικαλιστές. Δεν ήξεραν ούτε οι γενικοί γραμματείς, φύγαμε και από αυτό. Η εισαγγελία, κ. Μπακαΐμης δηλαδή, που έκανε 2,5 χρόνια αυτή την υποδειγματική έρευνα που λέει ο Φλωρίδης, δεν εστίασε ποτέ στους εκπροσώπους της κοινοπραξίας. Υπάρχει μια εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της 717. Όμως οι κατηγορίες περιορίστηκαν μόνο στα στελέχη της Εργοσέ, όχι στην ιδιωτική εταιρεία που έπρεπε να φτιάξει όλο αυτό το έργο. Όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος κατά της κοινοπραξίας. Η ελληνική δικαιοσύνη για άλλη μια φορά δεν μπορούσε, δεν έβλεπε, έπρατε υποδειγματικά σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Μια άλλη ωραία, ένα άλλο παράδειγμα είναι ο κύριος Παναγιώτης Τερεζάκης. Θα τον έχετε ακούσει γιατί βγαίνει και μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτός είχε κεντρικό ρόλο σύμβουλος ασφαλείας του ΟΣΕ για θέματα υποδομής, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης από το 2022. Δεν έχει κληθεί να καταθέσει. Τι να τον κάνεις, είναι ο αρμόδιος υπεύθυνος. Όχι μόνο αυτό. Τον κάνανε και διευθύνων σύμβουλο του ΟΣΕ. Τον έκανε αυτή εδώ η κυβέρνηση και μάλιστα αυτός ανέλαβε την εξαγωγή και παράδοση όλων των ψηφιακών πιστηρίων του δυστυχήματος, τα βίντεο δηλαδή. Τα οποία όμως βίντεο που έστειλε ο ΣΕΠ Τερεζάκη δεν αφορούσαν το σταθμό φόρτωση του εμπορικού τρένου, αλλά του επιβατικού. Άλλο βίντεο ζήτησαν, άλλο εισαγγελέας καλοπροαίρετος και υποδειγματικά συμπεριφερόμενος. Δεν είχε κανένα θέμα για όλα αυτά. Οπότε για το συγκεκριμένο θέμα ο κ. Τερεζάκης τώρα είναι στα. Βρίσκεται κατηγορούμενος ενώπιον του μονομελίου πρωτοδικίου Λάρισας και μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει δίκη για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων και ηθική αυτουργία. Αλλά όμως παρόλα αυτά ούτε μάρτυρας ούτε κατηγορούμενος, τίποτα απολύτως. Ένα άλλο παράδειγμα της υποδειγματικής έρευνας που λέει ο κ. Φλωρίδης είναι ότι ένας σταθμάρχης υπάρχει πια στο. Υπήρχε από το 2015 στο σταθμαρχείο της Λάρισας. Αυτό αποφασίστηκε να είναι ένας μόνο το βράδυ, μόνος το βράδυ και ήταν ο κ. Βασίλης όπως όλοι ξέρουμε. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τρία συγκεκριμένα υπηρεσιακά στελέχη. Ποινική δίωξη όμως, επειδή ήταν υποδειγματική, ασκήθηκε μόνο στο ένα. Όχι στους άλλους δύο. Τώρα γιατί θα ξέρει ο υποδειγματικός εισαγγελέας. Ένα ακόμη για τους Ιταλούς της Hellenic Train, για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Μαουρίτσιο Καποτόρτο και τον κύριο Λουίτζι Μπουσολέτη, ωραία ονόματα ιταλικά. Η κατηγορία περιορίστηκε σε ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια. Είναι υπεύθυνη. Μέσα βέβαια εκεί είναι τα καθίσματα που άρπαζαν με το παραμικρό, είναι το πώς το τρένο συμπεριφερόταν, πώς κινείτο, τίποτα. Αμέλεια και για αυτούς. Όλα αυτά, αυτά είναι άλλα τόσα και πάρα πολλά, ακόμη περισσότερα. Αυτά όλα ο κύριος Φλωρίδης τα χαρακτηρίζει, όπως το είπε, υποδειγματικά. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι χτες έκλεισε και στο δεύτερο βαθμό από τον εισαγγελέα εφετών η όλη υπόθεση, γιατί ήταν 60.000 αρχική δικογραφία. Την έστειλε ο ανακριτής στον εισαγγελέα, τον κύριο Λάμπρο Τσόγκα, εισαγγελέα στη Λάρισα, και αυτός την έκλεισε μέσα σε 7 μέρες. Μέσα σε 7 μέρες διάβασε 60.000 σελίδες, όλοι το κάνουμε αυτό, λίγο αν κάτσεις, διαβάζεις 60.000 σελίδες και έγραψε και 1.000 δικές του που είναι η πρότασή του. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε 7 μέρες και μπράβο στον κύριο Τσόγκα και γι' αυτό έχει να μας πει ο κύριος Φλωρίδης. Ο ανακριτής περαίωσε την ανάκριση 2,5 χρόνια μετά και παρέδωσε αυτή την ογκώδη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών. Ο οποίος πρέπει να ετοιμάσει τώρα την πρόταση για τη δίκη. Έγραψε τη δική του πρόταση με βάση το ανακριτικό υλικό που είναι περίπου 1.000 σελίδες. Τι είναι οι 1.000 σελίδες? Είναι οι 1.000 σελίδες του κατηγορητήριου. Είναι κατηγορητήρια για 36 από ό,τι διαβάσαμε κατηγορουμένους. Γιατί κατηγορείται ο καθένας. Άρα λοιπόν έχουμε μια τεράστια εισαγγελική πρόταση, η οποία τώρα διαβιβάστηκε στον πρόεδρο εφετών προκειμένου να συμφωνήσει ή όχι. Εάν συμφωνήσει ο πρόεδρος εφετών με τα κατηγορητήρια, γιατί ο εισαγγελέας συνέταξε τα κατηγορητήρια. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Τι θυμόσαστε όλοι ότι τέλος Αυγούστου ο ανακριτής της Λάρισας έκλεισε γρήγορα την ανάκριση. Ήταν 29 Αυγούστου. Τι έγινε τότε? Την έκλεισε νωρίς το πρωί, γιατί αργότερα στην ίδια μέρα βγήκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους το τελικό πόρισμα που λέει κάτι για ξυλόλια και για όλα αυτά. Δεν ξέρω σε τι βαθμό, αλλά αναφέρει και άλλες πηγές. Έκλεισε πολύ πριν η ανάκριση. Χτες το πρωί στις 8 ο εφετής, ο εισαγγελέας εφετών, ο κύριος Τσόγκας, πάλι κλείνει γρήγορα την διαδικασία και μάλιστα, όπως το λέει και εδώ και ο Φλωρίδης και όπως το λένε και οι συγγενείς, μέσα σε μια εβδομάδα διάβασε 60.000, μελέτησε, έγραψε και 1.000 σελίδες δικές του προτάσεις, οπότε τα έκανε όλα αυτά σε 7 μέρες και το έκλεισε το πρωί στις 8 χτες, γιατί μετά έστειλαν υπόμνημα οι συγγενείς. Υπάρχει δηλαδή ένας αγώνας δρόμου, υπομνούμε το οποίο ζητούσαν ότι και έθεταν θέματα ότι όλα αυτά δεν είναι λογικά, δεν είναι σωστά, δεν είναι νόμιμα και. Και έγινε όλη αυτή η διαδικασία γρήγορα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, επειδή ακολουθούσαν διαδικασίες από πίσω και έπρεπε η δικαιοσύνη και στη μία περίπτωση και στην άλλη να προλάβει, να τρέξει να προλάβει κάτι. Δεν υπάρχει μεθόδευση προς Θεού. Δεν καμία απολύτως μεθόδευση. Λίγο την παράθεση των γεγονότων να βάλει κανείς κάτω, καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Και όπως έγραψαν χθες οι συγγενείς, το Φλεβάρι του 25, το Φεβρουάριο του 25, είχαν στείλει ένα αίτημα οι συγγενείς ζητώντας από την ανακρίτρια, από την επόπτρια στην ανάκριση, να την εισαγγελέα που σκοτώσανε και τον γιο, θα το βρω τώρα το όνομα, την έχω εδώ. Λοιπόν, την κυρία Αποστολάκη. Την κυρία Αποστολάκη ζητούσαν οι συγγενείς από την κυρία Αποστολάκη να ασχοληθεί με τα θέματα. Αυτό το έστειλαν 18 Μαρτίου του 2025. Την άλλη μέρα η τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρία Αδηλίνη, αφαίρεσε την εποπτεία της ανάκρισης, ειδικά και μόνο για τη δικογραφία των τεμπών από την κυρία Αποστολάκη, και την έδωσε σε ποιον? Στον κύριο Λάμπρο Τσόγκα. Αυτός που χτες έκλεισε και μπράβο του, επειδή ήταν ικανός γι' αυτό, γιατί μέσα σε μια εβδομάδα διάβασε 60.000 σελίδες και έγραψε και 1.000. Αυτό δεν το έχει κάνει κανένα, παγκόσμιο ρεκόρ. Χωρίς προσχήματα, τα κάνουν όλα αυτά χωρίς προσχήματα, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τίποτα. Μιλάνε για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και γελάνε και τα πόμολα και οι τυφλοί εκεί, το άγαλματάκι εκεί που κρατάει τη ζυγαριά. Γελάνε όλοι. Παρόλα αυτά, τα κάνουν όλα αυτά και λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν και θεωρούν κάποιοι ότι θα έχουμε και δίκαιη δίκη. Ο δικηγόρος, ένας εκ των δικηγόρων και πατέρας της νεκρής Μάρθης, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος. Δεν αποκλείεται στο τέλος να όλοι να ακολουθήσουμε τον δρόμο του κύριου Ρούτσι. Λυπάμαι που το λέω. Υπάρχει πλήρης απογοήτευση και έντονος, όχι προβληματισμός, τιμός πλέον από την πλευρά των συγγενών. Για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση, η δικαστική διαχείριση εννοώ, αυτής της τραγικής υπόθεσης. Εδώ πέρα υπήρξε μια παγκόσμια πρωτοτυπία σπουδή κατάθεσης εισαγγελικής πρότασης λες και ήταν έτοιμη από καιρό. Εγώ κύριε Ψαρόπουλε, επειδή καλύπτω αυτό το ρεπορτάζ πολλά χρόνια, ομολογώ και το είπα κιόλας δημόσια ότι μου προκαλεί εντύπωση μια δικογραφία σχεδόν 60.000 σελίδων να μελετηθεί σε μία εβδομάδα και να βγει η πρόταση. Έχω λοιπόν εγώ άδικο όταν πριν από κάποιες μέρες στο κανάλι σας είχα βγει με αρκετό έντονο τρόπο και είχα στυλιτέψει το χειρισμό της υπόθεσης από τις δικαστικές αρχές Λάρισας και είχα υποβάλει την ερώτηση αν μπορούμε να εμπιστευόμαστε αυτήν την δικαιοσύνη όπως εκφράζεται από τις συγκεκριμένες δικαστικές αρχές. Εγώ απλά τη βεβαιώνομαι σήμερα. Και να πω και κάτι ακόμα, γιατί αυτό είναι το πιο ενοχλητικό, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους υπόλοιπους συγγενείς που βρέθηκαν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο. Αντιμετωπιστήκαμε συνήγοροι και συγγενείς ως ταραχοποιοί. Δεν μας επιτράπηκε καθόλου η ακρόαση από τον κύριο εισαγγελέα εφετών που χειρίστηκε και πρότεινε. Υπήρχε πολυπληθέστατη αστυνομική δύναμη εκτός του γραφείου του. Είχαν τοποθετηθεί 11 κήθεν και εν είδη φραγμάτων γραφεία. Λες και είχαμε την πρόθεση εμείς να καταφύγουμε σε ακραίες ενέργειες. Ο τρόπος αντιμετώπισης των συγγενών και των δικηγόρων υπεράσεων ήταν επικός άκομψος. Όποιος σεβασμός στις δικαστικές αρχές κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο. Με αυτές τις ενέργειες και ό,τι έχει προηγηθεί πιο μπροστά, πολύ απλά οι δικαστικές αρχές σπέρνουν ανέμους και θα θερήσουν θύελες. Και τι πιο λογικό και ανθρώπινο να πάνε οι συγγενείς χτες έξω από το μέγαρο της Λάρισας, στο δικαστικό, να ζητήσουν συνάντηση με τον κύριο Τσόγκα. Τι πιο ανθρώπινο. Ο κύριος Τσόγκας, ακούσαμε εδώ πώς διορίστηκε, πώς λειτουργήσε, σβέλτος και ικανός. Παράδειγμα παγκόσμιο στο δικαστικό σώμα όλων των δικαστών. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σε τέτοια υπόθεση κιόλας, σε εθνική τραγωδία, σε έγκλημα. Και δεν τους δέχτηκε. Ήταν έξω οι μάνες, χαροκαμένες μάνες και γονείς, πατεράδες και δεν τους δέχτηκε. Για τα μάτια του κόσμου. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το background με τον εισαγγελέα, ανοίγεις μια πόρτα, μπαίνουν μέσα. Δύο θα μπαίνανε, δύο μανάδες. Δεν δέχτηκε ούτε τις μανάδες και μείναν απ' έξω. Και τους είχανε με αστυνομικούς, τους φιλούσανε ότι τι θα κάνανε οι πέντε μανάδες που ήταν εκεί και ο Χούπας, ο πατέρας. Η κυρία Κοκάλα, η κυρία Βασάρα, η κυρία Γκανίδου, ο κύριος Ψαρόπουλος, αυτοί ήταν απ' έξω και τους απέκλεισαν να μην συναντηθεί με τον εισαγγελέα για τα μάτια του. Έχουν γίνει, εδώ από την άλλη φορά είχαν συναντηθεί και τους είχε πει η Αδηλήνη ότι ο Θεός θα προσευχηθείτε για να δείτε λυτρωμό στις σκέψεις και στα βάσανά σας. Ας έλεγε και κάτι τέτοιο, ή ας μην τους έλεγε τίποτα. Έναν καφέ να πιούνε για τα μάτια του κόσμου. Ούτε αυτό. Αυτή είναι η δικαιοσύνη και αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση και μιλάει ο Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, για τις ράγες τις ειδικές που έχει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη όμως έχει τις δικές της ράγες που κινείται και δεν δίνει σημασία σε αυτά και δεν πρέπει να δίνει και καλώς δεν δίνει. Η δικαιοσύνη όμως έχει τις δικές της ράγες που κινείται. Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους. Η δικαιοσύνη όμως έχει τις δικές της ράγες που κινείται. Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσαν. Τις δικές της ράγες έχει η δικαιοσύνη. Ράγες... Μα μην συγκρουστεί με τίποτα η δικαιοσύνη να προσέχει. Ή εκεί ισχύουν διάφορες συμβάσεις και προληπτικά μέτρα ώστε να μην έχουμε συγκρούσεις με τις επεμβάσεις εδώ των εισαγγελέων των κεντρικών προς την θυγατρική πάνω των εισαγγελέων της Λαρίσης για τη μεθόδευση, καθαρή μεθόδευση, καραμπινάτη μεθόδευση. Καραμπινάτη μεθόδευση και βγαίνει και ο Πρωθυπουργός σε ανύποπτο χρόνο και μας μιλάει για τη δικαιοσύνη. Η δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο καλύτερο εισόδημα, λιγότερη. Ανεργία, δυναμική ανάπτυξη σημαίνει πρώτα και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πρώτα και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ίσως το βασικότερο κρίκο τελικά της κοινωνικής συνοχής. No es.

Δεν μας αρέσει, ξέρετε, πάρα πολύ να λέμε σα. Και είναι και ένα από τα στοιχεία αυτής της κυβέρνησης, νομίζω, που τη διαφοροποιεί και θα τη διαφοροποιήσει και στα ιστορικά βιβλία. Μας αρέσει πολύ περισσότερο η λέξη να. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε, παιδιά, όλοι μαζί με το 3, ε! 1, 2, 3. Να, Λόλα, επειδή το αρέσει το να. Μια μεθόδευση. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα των τεμπών, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν και επανέρχεται το θέμα με αυτόν τον τρόπο, είναι και θέμα δημοκρατίας, την οποία την επικαλούνται και την έχουν κάνει λάστιχο, όπως και το Σύνταγμα. Θα ακούσουμε τρεις μανάδες που ήταν χτες έξω από την εισαγγελία στη Λάρισα και ζητούσαν κάτι πάρα πολύ απλό, να συναντηθούν με τον εισαγγελέα. Δεν θα τον τρώγανε, ευγενέστατες είναι. Και παρά είναι ευγενικοί οι άνθρωποι αυτοί, με όλο αυτό που το δούλεμα που τρώνε και την βορυχία που γίνεται με τα παιδιά τους, με τα συναισθήματά τους και με τον πόνο τους. Πρώτη κυρία Φωτεινή Κοκάλα είναι η μητέρα της Φραντζέσκας. Δεν έχω μιλήσει τόσα χρόνια, σεβάστηκα τη δικαιοσύνη, πίστευα στη δικαιοσύνη, αλλά με έχει κάνει το γεγονός έξαλλη να κλείσει η δικογραφία άρων-άρων χωρίς να συμπεριληφθούν στοιχεία που έπρεπε να μπουν, ελλειπείς, καθυστερήσεις, ενώ μας έβλεπε κατά καιρούς όλους τους γονείς σήμερα 2 ώρες να μην μας δέχεται ο πρόεδρος της εισαγγελίας να μας δεχτεί, θα ρίσκει και είμαστε δολοφόνοι με 8-10 αστυνομικούς έξω από το γραφείο του. Είναι δυνατόν να μην ακούσει 2 χαροκαμένες μάνες? Τι άλλο πρέπει να κάνουμε εμείς οι μάνες, δηλαδή? Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Πολύ απλό ερώτημα, πάρα πολύ απλό ερώτημα. Ήταν η κυρία Φωτεινή Κοκάλα, ακολουθεί η κυρία Ελένη Βασάρα, μητέρα της Αγάπης Τσαγκλίδου. Τι να πω, ότι δεν έχει αποδώσει κατηγορία, δεν έχει καλέσει. Ο ανακριτής δεν είχε καλέσει και έκλεισε την ανάκριση τους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων? Είναι δυνατόν να μην έχει καλέσει τους γραμματείς των Υπουργείων? Και καθόμαστε εδώ πέρα και παίζουμε, τι περιμένουμε δηλαδή? Τι περιμένουμε? Την αφώση του Καραμαλή για το πλημέλημα, για να τους συμπαρασύρει και αυτούς? Γιατί ο ανακριτής δεν τους έβαλε τους γενικούς γραμματείς τόσους μήνες μέσα στην δικογραφία? Γιατί δεν τους κάλεσε? Είναι δυνατόν να είναι διατάραξη, διακινδύνευση, πώς το λένε αυτό το 292, πώς το λένε το 291, με θανάτους, διακινδύνευση κοινωνιών με θανάτους, και από κάτω να είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια? Η κόρη μου, η κόρη της, ο γιος της, η κόρη της, από αμέλεια? Ποια αμέλεια? Αφού λέει διακινδύνευση κοινωνιών, τα ήξεραν όλα και κάναν το κορόιδο. Βλέπετε ότι όλοι οι μηχανισμοί εξυπηρετούν αυτό το αφήγημα που θέλουν να προχωρήσουν. Εντάξει, τι να πω, θέλει πολύ προσοχή από τη μεριά μας και στηριζόμαστε. Μέχρι τώρα ευτυχώς είχαμε δίπλα μας τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και τον κόσμο. Αυτό είναι η κοινωνία, που είναι η κοινωνία, δεν είναι κάτι ανεξάρτητο από αυτό. Όλοι μαζί, εντάξει, εδώ δεν φανταστήκαμε ότι πρέπει να έρθουμε με ασπίδα τον κόσμο. Ήρθαμε εδώ πέρα σε ανθρώπινο επίπεδο, υποβάλλουμε ένα υπόμνημα, συζητάμε με τον υπεύθυνο εισαγγελέα. Κλειστά, κλειστές πόρτες, κλειστά αυτιά, κλειστά όλα. Ναι, γιατί κάνει υποδειγματική δουλειά. Ο εισαγγελέα δεν μπορεί να χάνει χρόνο τώρα να δέχεται τους γονείς που περίπου ξέρει τι θα του πούνε, ενώ διαβάζει τις σελίδες. Βέβαια, τις είχε τελειώσει χθες, τις έδωσε 60.000. Είχε και τη Ζαλάδα. Για διαβάστε εσείς 60.000 μέσα σε 7 μέρες και γράψτε και άλλες 1.000 σελίδες προτάσεις να σας δω. Εγώ, αν θα έχετε μετά διάθεση, να συναντήσετε κάποιον. Σας έχει τύχει? Όχι. Άρα, μην μιλάμε, θέλω να πω. Αυτά μπορεί να τα πει ο Φλωρίδης και ο Βορύδης αύριο, αυτά που λέω εγώ τώρα εδώ για πλάκα. Πλάκα σε ποιο θέμα, μπορεί να τα ακούσετε από επίσημα χείλη. Κάτι τέτοια μας λέγανε, ότι περνάει ο αγωγός από κάτω και δεν πρέπει να στηριχτούν, έπρεπε να στηριχτούν τα γερανοί, και γι' αυτό έγινε το ξεμπάζωμα και μετά το μπάζωμα και διάφορα άλλα τέτοια, γιατί θα ανατιναζόταν η Λάρισα υπό ένας υπουργός και η μισή Ελλάδα υπό άλλος υπουργός. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά κανονικά. Και η τρίτη μάνα, η κυρία Δέσποινα Αγκανίδου, μητέρα του Νίκου. Εδώ και 2 ώρες είμαστε στο δικαστικό μέγαρο, έχοντας καταθέσει ένα υπόμνημα για να μην κλείσει άμεσα η ανακριτική διαδικασία, γιατί η δικογραφία έχει ορισμένα σημαντικά κενά και ελλείψεις. Ταυτόχρονα, ζητήσαμε σύντομη ακρόαση από τον εισαγγελέα εφετών, τον κύριο Τσόγκα, αναφορικά με το υπόμνημα που καταθέσαμε. Ο εισαγγελέας αρνείται να μας ακούσει, αρνείται να δεχτεί ακόμα και αντιπροσωπεία 2 μητέρων. Γιατί αρνείται να ακούσει τους χαροκαμένους γονείς? Είπαμε, γιατί είχε ζαλάδα από όλο αυτό που έκανε. Ήταν ένας άθλος. Είναι ο ντουμπλάντης της δικαιοσύνης, ο κύριος Τσόγκας, ο εισαγγελέας, ο δικαστής, και δεν προλάβαινε να κάνει όλα αυτά. Σε αυτή την κυβέρνηση που μεθοδεύει με αυτό τον άγαρμο ανεξέλεγκτο, σε αμόκ τρόπο, ώστε να ελεγχθούν τα πάντα γύρω από αυτή την υπόθεση και να πέσουν όλοι στα μαλακά, να μην κατηγορηθεί κανείς παρά μόνο 4-5 που έχουν προφυλακιστεί, εκεί θα τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν πρόκειται να γίνει δίκαιη δίκη, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν έχουν τροφοδοτηθεί οι δικογραφίες με αυτά που έπρεπε. Έχουν γίνει μεθοδεύσεις καραμπινάτες. Τις συζητάμε εδώ κατά καιρούς. Μόνο εμείς όλοι τις αναφέρουν, τις γράφουν. Σε αυτή λοιπόν την κυβέρνηση που μεθοδεύει με αυτόν τον τρόπο και ελέγχει τη δικαιοσύνη από πάνω ως κάτω, θέλει να ενταχθεί τώρα και ο κύριος Λοβέρδος. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία όλο αυτό. Όσο ιστορεί στο κέντρο Μητσοτάκης, το έχω ζήσει στην περιφέρειά μου και το ζούμε στην Αττική. Σύμφωνα με μια έρευνα αυτή τη εβδομάδα, στην Αττική είναι το κακό μας ως Πασόκ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει ότι χάνουμε ψηφοφόρους τώρα που δεν πηγαίνουν στον Τσίπρα, πάνε στον Κυριάκο. Άρα υπάρχει επέκταση του Κυριάκου στο κέντρο, κάτι στο οποίο θα βάλω τέλος. Μπράβο! Αν οι πολίτες με εκλέξουν αρχηγό, εγώ μπορώ να το κάνω. Μπορώ να εκτοπίσω το Μητσοτάκη από το κέντρο. Μπράβο! Έλεγε τότε. Και θα εκτόπιζε το Μητσοτάκη. Και πήγε τώρα υπό τον Μητσοτάκη ο Ανδρέας Λοβέρδος και ένα ακόμη του Λοβέρδου, αυτό που λέει παιδική χαρά το Μέγαρο Μαξίμου. Τον Πρωθυπουργό μας πώς τον βλέπεις, Ανδρέα μου? Τώρα πάει σε εκλογές. Έχει κάνει μια σχεδόν πλήρη θητεία. Έχει επιτυχίες και έχει και αποτυχίες. Αν ήταν λίγο πιο σκληρός, θα ήταν πιο κοντά σε αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ χαλαρός και αδιαφορεί για πάρα πολλά θέματα τα οποία θεωρώ εγώ πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όταν σου ρίχνουν μια. Δεν θα γυρίσει και το αλωμάγουλο. Για ποιο κομμάτι? Για πολλά. Για πολλά. Άρα λοιπόν. Και το Μαξίμου είναι το πιο απολυτικό που έχω δει εγώ στη ζωή μου. Δηλαδή. Είναι σαν παιδική χαρά. Ναι, δεν είναι. Να πάμε. Καμία χώρα δεν διοικείται με πλάκες. Σου λέω ότι στα μισά θέματα είναι κάτω από τη βάση. Από τη μία κάστα, την κυβερνητική, πάμε στην κάστα Ντίβα, γιατί σαν σήμερα το 1977 η φωνή που ακούτε, η Μαρία Κάλλας, κορυφαία όλων των εποχών, σήγησε. Είπαμε να κλείσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, αυτό σιγά σιγά μας πάει στο λαό, αμέσως μετά διαφημίσεις και μαγκαζίνο. Γεια σας. Λοιπόν, αν και ήθελα να πω πολλά και για τον αθλητισμό και για ό,τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα σου μιλήσω σαν πλέον άνεργος delivery. Όχι, τι έγινε. Πλακώστηκα και έφυγα από τη δουλειά μου. Πλακώστηκα και έφυγα. Αυτή τη φορά δεν τσακώστηκα με το αφεντικό. Πλακώστηκα με τον μπαρίστα. Δούλευα σε ένα μπουρδέλο στο οποίο δεν δικαιώμασταν φαγητό, αυτό ήταν συμφωνία. Αλλά δικαιώμασταν καφέ. Και μας είχαν πει μάλιστα ότι εντάξει, παιδιά, λέει, μην παίρνετε τον καφέ από τη 1 μέχρι τις 3 που έχουμε πολλή δουλειά, τον παίρνετε πιο πριν ή πιο μετά. Πάω εγώ 3 και 4 και παρακαίνω